मार्गरेट मीड एंथ्रोपोलॉजिस्ट जॉनसन। बहुत बहुत समय पहले की बात है, मार्गरेट मीड नाम की एक छोटी लड़की पेंसिल्वेनिया में अपनी माँ पिता और दादी के साथ रहती थी। कई मायनों में मार्गरेट का परिवार अन्य परिवारों की तरह ही था, लेकिन कई मायनों में वो अलग भी था। मार्गरेट के पिता एक कॉलेज प्रोफेसर थे। जब वो बहुत छोटी थी तब मार्गरेट को प्रोफेसर का मतलब नहीं पता था। प्रोफेसर डैडी, उसने एक दिन पूछा, आप क्या करते हो? एक प्रोफेसर वह होता है जो हमेशा कुछ नया सीखता रहता है, उसके पिता ने कहा, और जो अपना ज्ञान अन्य लोगों को सिखाता है। मैं ऐसा इसलिए करता हूं क्योंकि दुनिया के ज्ञान में कुछ जोड़ने से अधिक महत्वपूर्ण मुझे और कुछ नहीं लगता। शायद मैं बड़ी होकर भी वही करूं, मार्गरेट ने अपने पिता से कहा, मैं भी दुनिया के ज्ञान में कुछ जोड़ने की कोशिश करूंगी। मार्गरेट की माँ उस समय कॉलेज की स्नातक थी। जब बहुत महिलाएं कॉलेज नहीं जाती थी, वह एक सामाजिक वैज्ञानिक थी। वह अन्य लोगों का बहुत ख्याल रखती थी। मार्गरेट की दादी भी उनके साथ रहती थी। वह एक शिक्षक, एक स्कूल प्रिंसिपल, एक पत्नी और माँ भी थी। वह एक प्यारी दादी भी थी। मार्गरेट अपनी माँ पिता और दादी से बहुत प्यार करती थी। वह एक अद्भुत परिवार की सदस्य बनकर बहुत खुश थी। जब मार्गरेट बहुत छोटी थी तो वो भी सोचती थी कि सभी बड़ी महिलाएं शायद उसकी माँ और दादी की तरह ही हों। उन्होंने किताबों का अध्ययन किया था और दुनिया में क्या हुआ उसके बारे में पढ़ा था। वे अपने विचारों के बारे में चर्चा करती थी। लेकिन जब मार्गरेट 10 साल की थी, उसकी माँ उसे परेड में ले गई। यह ब्रास बैंड और लेफ्ट राइट वाली सामान्य परेड नहीं थी। परेड में तमाम महिलाएं सड़क पर मार्च कर रही थी और भीड़ में लोगों को कागज की पर्चियां बांट रही थी। वो ये क्या कर रही है, मार्गरेट ने अपनी माँ से पूछा। क्योंकि हम मताधिकार की मांग कर रहे हैं, उसकी माँ ने कहा, हम मताधिकार प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, वोट देने का अधिकार महिलाओं के लिए, जिस वोट का अधिकार पुरुषों के पास पहले से ही है। आपका मतलब है कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं है, मार्गरेट ने रोते हुए कहा। लेकिन यह तो उचित नहीं है। बेशक यह उचित नहीं है, उसकी माँ ने कहा, लेकिन ज्यादातर लोग अभी यह बात समझ नहीं पाए। उसके एक दिन बाद मार्गरेट ने देखा कि माँ उसे देख रही थी और अपनी डायरी में कुछ चीजें लिख रही थी। आप क्या कर रही हो माँ, मार्गरेट ने पूछा। मैं तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ और तुम क्या क्या कर रही हो उसके बारे में मैं लिख रही हूँ, श्रीमती मीड ने कहा। मैं लोगों को गौर से देखती हूँ और यह समझने की कोशिश करती हूँ कि वे जैसे हैं वे वैसे क्यों हैं। तुम मेरे लिए दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण लोगों में से एक हो। मार्गरेट को अपनी माँ की नोटबुक का हिस्सा होने पर बहुत गर्व महसूस हुआ। माँ उस पर इतना ध्यान देती है, यह बात उसे पसंद आई। कभी कभी वह पड़ोस के अन्य बच्चों को समझाती थी कि वह कैसा महसूस करती थी, लेकिन वे उसकी बातें समझ नहीं पाते थे। उसका छोटा भाई और बहनें भी नहीं समझ पाते थे, वे अभी बहुत छोटे थे। इसलिए समय के साथ मार्गरेट अकेले में अपने इन विचारों को समझने की कोशिश करती थी। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं भी नोटबुक रखूंगी, उसने फैसला किया। हाँ, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब मैं और क्या क्या करूंगी। वैसे कोई भी मार्गरेट को नहीं बता सकता था कि अब वह क्या करेगी। फिर उसने जितना ज्यादा सोचा वो उतनी ही और हैरानी और उलझन में पड़ती गई। अंत में एक आश्चर्यजनक बात हुई। एक छोटा सा जीव जादुई तरीके से हवा से बाहर निकला और ठीक मार्गरेट के सामने आकर खड़ा हुआ। ठीक है, आप अपनी माँ की तरह एक सामाजिक वैज्ञानिक हो सकती हैं, एक छोटी सी आवाज ने कहा, या फिर दादी की तरह एक शिक्षक, और आप चाहे तो पूरी तरह से कुछ अलग कर सकती हैं। यह वास्तव में नहीं हो रहा है, मार्गरेट ने कहा, लगता है मैं खुद से बातें कर रही हूँ। हाँ, मैं बिल्कुल यही कर रही हूँ और मैं खुद अपने विचारों को सुन रही हूँ। यह सोचने का एक अद्भुत तरीका है, उसने सोचा। मैं पेड़ हूँ, छोटे जीव ने मार्गरेट को अपना परिचय देते हुए कहा। पेड़, क्या यह तुम्हारा पूरा नाम है, मार्गरेट ने विनम्रता से पूछा। नहीं, मेरा अंतिम नाम सूर्य है, इसलिए मैं वास्तव में पेड़ सूर्य हूँ। मार्गरेट हंसी, क्या खूब नाम है, उसने कहा। आप लड़का हैं या लड़की, यह वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। क्यों, पेर सूर्य ने कहा, तुम्हारी माँ हमेशा क्या कहती है, हम सभी सिर्फ इंसान हैं। तुम बड़े होकर क्या करोगे, इसके बारे में बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है, पेर सूर्य ने कहा। तुम जानती हो कि तुम अपनी माँ की तरह ही लोगों को समझना चाहती हो, साथ में तुम पिता की तरह दुनिया के ज्ञान में अपना योगदान करना चाहती हो। अगर तुम वाकई में उन दोनों कामों को करना चाहती हो तो तुम उन्हें करने में जरूर सफल होगी। उन्हें कैसे करना है वो सही समय आने पर तुम्हें खुद पता चल जाएगा। मेरी बात पर विश्वास करो। क्योंकि वे मार्गरेट के खुद अपने विचार थे, इसलिए मार्गरेट ने उन पर विश्वास किया। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, वह क्या करेगी और वो इसके बारे में सोचती रही। वह न्यूयॉर्क के कॉलेज में गई, ठीक उसी तरह जैसे उसकी माँ और दादी गई थी। पैर सूर्य भी उसके साथ साथ गया, क्योंकि वो अभी भी अपने विचारों की संगत को पसंद करती थी। शायद मुझे कला का अध्ययन करना चाहिए, उसने एक दिन पैर सूर्य से परिसर में घुसते हुए कहा, या शायद राजनीति या विज्ञान बेहतर होगा। जब तुम सही चीज खोजोगी तो तुम्हें उसका खुद पता चल जाएगा, पैर सूर्य ने सलाह दी। अब तुम जल्दी से क्लास में जाओ, नहीं तो तुम्हें क्लास के लिए देरी हो जाएगी। फिर मार्गरेट दौड़ने लगी, पैर सूर्य उसके पीछे पीछे गया। और जब वे कक्षा में पहुंचे तो प्रोफेसर वहां व्याख्यान शुरू करने के लिए तैयार थे। मेरा नाम फ्रांस बोअज है, उन्होंने कहा, और हमारा विषय मानव विज्ञान यानी एंथ्रोपोलॉजी है। इस विषय में हम लोगों का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। लोगों का एक अध्ययन, मार्गरेट ने पैर सूर्य के कान में फुसफुसाया। यह विषय मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। प्रोफेसर ने अपना व्याख्यान जारी रखा। मानव विज्ञानी वो वैज्ञानिक होते हैं जो समय समय पर दुनिया भर के लोगों को समझने की कोशिश करते हैं, उन्होंने कहा। मानव विज्ञानी सभी लोगों के बारे में ऐसे सोचते हैं जैसे कि वे एक बहुत बड़े परिवार के सदस्य हैं। उसका मतलब है, मार्गरेट ने कहा, कि प्रत्येक व्यक्ति मानव परिवार का एक हिस्सा है। पैर मुस्कुराया। आखिरकार मार्गरेट जो करना चाहती थी वो उसे मिल गया था। मार्गरेट मीड एक मानव विज्ञानी बनना चाहती थी। मार्गरेट ने कई वर्षों तक मानव विज्ञान का अध्ययन किया। फिर उसे न्यूयॉर्क शहर में अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में नौकरी मिल गई। अंत में वह अपने जीवन का करियर शुरू करने को तैयार थी। उन दिनों अधिकांश मानव विज्ञानी प्राचीन सभ्यताओं का अध्ययन करते थे, वे पुरानी किताबें पढ़ते थे और ध्वस्त शहरों के अध्ययन से अतीत में लोगों के रहन सहन के बारे में पता लगाते थे। मार्गरेट मीड खंडरों का अध्ययन या प्राचीन पुस्तकें नहीं पढ़ना चाहती थी। उसने मानव परिवार के बारे में जानने का एक बेहतर तरीका सोचा। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो क्या था? मैं एक ऐसी सभ्यता का अध्ययन करूंगी जो न्यूयॉर्क से बहुत दूर होगी, उसने निश्चय किया। मैं वहां जाऊंगी और खुद जाकर देखूंगी कि वहां के लोग आज वर्तमान में कैसे रहते हैं। यदि आपको एक अनजान जगह में रहने से डर नहीं लगता है तो अलग अलग लोगों के रीति रिवाजों को समझने का वो एक शानदार तरीका हो सकता है, बोझ ने कहा। शायद तब आप यह महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर पा सके, क्या सभी स्थानों देशों में लड़के लड़कियों के लिए खुद खुश वयस्क बनना एक मुश्किल बात होती है? मार्गरेट ने सोचा कि वह उस प्रश्न का उत्तर खोजेगी। फिर उसने दक्षिण समुद्र यानी साउथ सीज में स्थित दूर द्वीपों के एक समूह समोआ के लोगों के बीच रहने का फैसला किया। उसने जल्दबाजी में घर पर अपनी माँ पिता दादी और अपने भाई बहनों को उसके बारे में बताया। तुम्हें घर का प्यार और आराम वहां पर नहीं मिलेगा, पैर सूर्य ने कहा। हाँ वो सच है, मार्गरेट ने कहा, लेकिन सोचो जरा उस साहसिक काम में मुझे कितना मजा आएगा। मार्गरेट ने अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य को गले लगाया, फिर वह चली गई। उसके पिता मुस्कुराए, वह देख सकते थे कि मार्गरेट ठीक वही कर रही थी जो वो हमेशा करना चाहती थी। फिर उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, उन्होंने कहा। तुम्हें क्या लगता है समोआ में हमें क्या मिलेगा, पैर सूर्य ने यात्रा के दौरान पूछा। मार्गरेट हंसी, तुमने पहले मुझसे कहा था कि यह पता करने के लिए कि मैं क्या करना चाहती हूँ, मुझे लंबा इंतजार करना पड़ेगा। अब हम इंतजार करेंगे और देखेंगे कि समोआ में हम क्या कर पाते हैं। वहां पहुंचने से पहले हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। बिल्कुल ठीक, पैर सूर्य ने सहमति व्यक्त की। बस मैं यह सोच रहा था कि एक द्वीप पर जहां लोगों की अलग भाषा और रीति रिवाज बिल्कुल अलग हो, वह कैसा होगा। जब मार्गरेट मीड समोआ में उतरी तो उसने फैसला किया कि वो वियातोगी गांव में रहेगी। हालांकि वहां के स्थानीय मुखिया को मीड पर शक था। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो, उसने पूछा। मुझे मार्गरेट मीड कहते हैं, उसने कहा। मैं बहुत दूर से आपसे मिलने के लिए आई। मेरे लोग आपके लोगों के तरीकों के बारे में अधिक जानना चाहते हैं। आपकी अनुमति से मैं आपके बीच रहूंगी ताकि मैं आपकी कहानी लोगों को सही तरीके से बता सकूं। मुखिया अभी भी संदिग्ध था। क्या तुम सिर्फ इसलिए यहाँ आई हो जिससे तुम दूसरों को हमारी कहानी बता सको, उसने पूछा। यह करने की क्या जरूरत है? क्योंकि अगर मेरे लोग यहाँ के लोगों के जीवन को समझ पाए, मार्गरेट ने कहा, तो शायद हम लोग खुद अपने आप को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। यह एक बुद्धिमान जवाब है, प्रमुख ने कहा। फिर उन्होंने मार्गरेट को अपने परिवार के साथ रहने और खाने के लिए आमंत्रित किया। मार्गरेट को जल्द ही पता चला कि समोआ में लोग अपनी उंगलियों से खाना खाते थे। फिर उसने भी वही किया। अगर मैं घर पर ऐसा करती तो लोग मुझे असभ्य समझते, उसने कहा, लेकिन यहाँ अगर मैं उंगलियों से खाना नहीं खाती तो असभ्य लगती। समोआ में मुझे लोगों के खाने के तरीके की या उनके रहने के तरीकों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। सच में तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, पैर सूर्य सूर्य फुसफुसाया। यदि तुम वास्तव में किसी को समझना चाहती हो तो कुछ समय उनके साथ रहने से बेहतर और कोई तरीका नहीं हो सकता। जल्द ही मार्गरेट समूह के लोगों जैसे ही खा रही थी, वह उनके जैसे बोलना भी सीख रही थी। लोग बहुत खुश लगते हैं जब मैं उनकी बताई बातें समझ जाती हूँ, उसने कहा। वो इतने प्रसन्न लगते हैं कि मुझे लगता है कि वे आपके लिए कुछ खास करेंगे, फिर सूर्य ने कहा। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि विशेष चीज क्या थी? वहां लोग एक नया घर बना रहे थे ताकि मार्गरेट खुद अपने घर में रह सके। ये कितने आश्चर्य की बात है, मार्गरेट ने कहा। लेकिन मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मेरे घर को ऐसा बनाए ताकि उसमें छत हो पर दीवारें ना हो, जिससे मेरे चारों ओर जो कुछ चल रहा हो मैं उस सबको देख और सुन सकूं, मार्गरेट ने कहा। समाओ के लोगों को समझने के लिए मेरे लिए यह जरूरी है कि मैं खुद देखूं कि वे कैसे रहते हैं। इसलिए मार्गरेट के घर को बिना किसी दीवार के बनाया गया। वो उसमें बैठकर सामोन बच्चों को खेलते हुए देख सकती थी। कभी कभी वो अमेरिका से लाए अपने कैमरों से युवाओं की तस्वीरें भी खींचती थी। उन्हें खेलने में मजा आता है, क्यों है ना, पेर सूर्य ने कहा। क्या तुमने ध्यान नहीं दिया, मार्गरेट ने कहा। वे सिर्फ खेलते ही नहीं, उससे भी कुछ ज्यादा करते हैं। तुमने सही कहा, पेर सूर्य ने कहा। यह बच्चे खेलने के साथ साथ काफी काम भी करते हैं। मार्गरेट ने देखा कि 6 साल की उम्र के बच्चों को अपने छोटे भाई बहनों को खाना खिलाना और उनकी देखभाल करना सिखाया जाता था। उस समय तो माँ बच्चे के पास में रहती थी, लेकिन बाद में बच्चे ही एक दूसरे का ध्यान रखते थे। सामोन लड़कियां कपड़ा बुनना भी सीखती थी। 9 साल की लड़की अपने परिवार के लिए कपड़े बना सकती थी और खाना भी। 13 साल की एक सामोन लड़की अपने परिवार का पूरा ध्यान रख सकती थी। एक दिन मार्गरेट ने देखा कि एक युवक नामू नाम की लड़की पर विशेष ध्यान दे रहा था। उस युवक का नाम एलो था और वो अपनी पत्नी को चुनने के लिए तैयार था। ज्यादातर समूह लड़कों की तरह उसने डोंगी चलाना सीखा था। वो ईल और बोनिटो मछलियां भी पकड़ सकता था। वो तारों और नारियल के पेड़ लगा सकता था। 15 साल का होने से पहले उसने इन सभी चीजों को सीखा था। समूह के बच्चे मार्गरेट के नोटबुक बच्चे बन गए थे, ठीक उसी तरह जैसे वो अपनी माँ की नोटबुक बच्ची बनी थी। वे दिन का एक हिस्सा खेलने में बिताते हैं, मार्गरेट ने अपनी नोटबुक में लिखा, और दिन का कुछ हिस्सा काम करने पर भी खर्च करते हैं। मार्गरेट ने न केवल समोन युवाओं के बारे में अपनी नोटबुक में लिखती थी वह अपनी दादी को नियमित पत्र भी लिखती थी। कुछ समय एक द्वीप पर रहने के बाद उसने उस विशेष समारोह के बारे में लिखा जिसमें नामू और अलो ने भाग लिया। वो किस प्रकार का समारोह था, आपको क्या लगता है? यह एक शादी समारोह था। नामू और अलो बहुत खुश थे, उनके माता पिता भी प्रसन्न थे। युवा जोड़े एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे और एक दूसरे की देखभाल करने के लिए अच्छी तरह से तैयार थे। 9 महीने बाद मार्गरेट मीड को प्रोफेसर बोज के सवाल का उत्तर मिला। सभी लड़कों और लड़कियों के लिए खुश वयस्कों में विकसित होना बहुत मुश्किल नहीं है, उसने पेर सूर्य से कहा। कुछ बच्चों के लिए बड़ा होने की प्रक्रिया कठिन होती है, लेकिन समूह में यह काम काफी आसान था। पेर सूर्य ने सहमति में अपना सिर हिलाया। कम से कम अमेरिका की तुलना में समूह में बच्चों का बढ़ना आसान था, लेकिन मार्गरेट यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि उसके पास सही उत्तर था या नहीं। इसलिए उसने कई अन्य सामोन लोगों से बातें की। हर एक ने वही बात कही, समूह में बड़ा होना कोई मुश्किल काम नहीं था। एक दिन जब मार्गरेट अकेली थी तब पेर सूर्य ने कहा, गांव में हर कोई आपके साथ बात करना पसंद करता है। मुझे पता है, मार्गरेट ने कहा। यह बड़ी खुशी की बात है, सामोन लोग विनम्र हैं। हाँ वे हैं, पेर सूर्य ने कहा, लेकिन यही एकमात्र कारण नहीं है। उन्हें आपकी संगत में मजा आता है क्योंकि आप हर एक की बातें बड़े ध्यान से सुनती हैं। इसलिए लोग खुद को महत्वपूर्ण समझते हैं। ये जानते हैं कि आप सच में उनकी सोच और उनकी मान्यताओं को समझना चाहते हैं। आप उनके साथ हंसती हैं और आप उन्हें हंसाती भी हैं। उन्हें वो पसंद आता है, किसी को भी वो अच्छा लगेगा। यह सुनकर मार्गरेट खुश हुई और उसे अच्छा लगा। वो अपने काम के साथ साथ लोगों पर लिखती रही और फोटो खींचती रही। जब मार्गरेट के घर लौटने का समय आया तब तक सामोन लोग उसे बेहद प्यार करने लगे थे। उनमें से कई ने उसे गले लगाया और उसे अलविदा कहा। मेरे लिए यह एक अत्यंत दिलचस्प समय था, मार्गरेट ने पेर सूर्य से फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन अब मैं घर लौटने और अपने परिवार के लोगों से मिलने को बहुत आतुर हूं। जब मार्गरेट घर पहुंची तो सब में बहुत उत्साह था। हमें सब कुछ बताओ, बहनों ने रोते हुए कहा। हाँ सब कुछ, उसके भाई ने आदेश दिया। इसलिए मार्गरेट ने बताया कि वो कैसे जमीन पर पालथी मारकर बैठती थी और अपनी उंगलियों से खाना खाती थी। उसने बताया कि कैसे पत्थर के चूल्हों पर खाना पकाया जाता था और ताड़ के पत्तों पर उसे परोसा जाता था। उसने बिना दीवार के अपने घर के बारे में बताया और नामू और अलो की शादी के बारे में भी। जैसा कि मार्गरेट ने अपने अनुभवों का विस्तार से वर्णन किया, मीड परिवार का प्रत्येक व्यक्ति यह महसूस कर पाया कि समूह में रहना कैसा था। तुम्हारे अनुभवों के आधार पर एक सुंदर पुस्तक लिखी जा सकती है, परिवार ने उसे सुझाया। और मार्गरेट ने ठीक वैसा ही किया। उसने समूह में खुद लिखे नोट्स का अध्ययन किया, फिर उसने अपनी पुस्तक लिखने का काम किया। इस पुस्तक का नाम है कमिंग ऑफ एज इन समोआ। इसमें बताया गया है कि किस तरह से युवाओं को उन द्वीपों में बड़ा किया जाता था और वे कितनी खुशी खुशी बड़े होते थे। जब उसने यह पुस्तक लिखी तब मार्गरेट मीड मात्र 26 वर्ष की थी। उसे लिखना बहुत कठिन लगा, लेकिन वो बहुत चाहती थी कि लोग समोआ के रीति रिवाजों को समझें। प्रकाशित होने के बाद बहुत लोगों ने मार्गरेट की किताब पढ़ी। कितनी रोमांचक किताब है, कुछ ने कहा। यह एक साहसिक कहानी पढ़ने की तरह है। मैं लगभग महसूस कर सकता हूँ कि समोआ में क्या होता होगा, समोआ में जिंदगी कैसी चलती होगी, यह अब मैं समझ सकता हूँ। जिन एंथ्रोपोलॉजिस्ट मानवविज्ञानी ने किताब पढ़ी वे अब मार्गरेट द्वारा किए गए काम के मूल्य को देख पाए। वह खुद मैदान में गई फील्ड वर्क करने। वह वहां गई जहां लोग रहते थे ताकि वह उन्हें बेहतर ढंग से समझ सके। जल्द ही अन्य मानव वैज्ञानिक भी ऐसा करने लगे। अब बहुत से लोग यह मानने लगे कि चीजों को करने के एक से अधिक तरीके हो सकते हैं। उन्होंने लोगों के बीच के मतभेदों को समझना और स्वीकार करना शुरू किया। लेकिन मार्गरेट बहुत व्यस्त थी और वो अपनी पुस्तक से मची खलबली से बिल्कुल बेखबर थी। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वह क्या कर रही थी? वह एक और नए टापू यानी नए स्थान की यात्रा कर रही थी। एक बार फिर वह अपने घर से बहुत दूर थी। हमें यात्रा क्यों कर रहे हैं, मार्गरेट, पेर सूर्य ने पूछा। मुझे लगता है कि तुम काफी समय अपने परिवार से दूर रह चुकी हो। क्या तुम्हें अपने माँ पिता, दादी और भाई बहनों की याद नहीं आएगी? मुझे उनकी याद जरूर आएगी, मार्गरेट ने कहा, लेकिन मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। मैं इस बारे में अधिक समझना चाहती हूँ कि लोग जिस तरह हैं वे वैसे वे क्यों। यह बहुत बड़ा काम है, पेर सूर्य ने कहा। अच्छी बात यह है कि तुम्हारे पास अपार ऊर्जा है। मुझे भी यह ठीक लगता है, मार्गरेट ने कहा। मैं अचरज करती हूँ कि हम जैसे हैं वैसे क्यों हैं। हम उस तरह से पैदा हुए हैं, पैदाइश या फिर बचपन में हमारी परवरिश ने हमें उस खास आकार में ढाला। अगर मैं बच्चों के ऐसे समूह का अध्ययन करूं जिन्हें अमेरिकी बच्चों की तरह नहीं पाला पोसा गया हो तो शायद मैं इस प्रश्न का उत्तर खोज पाऊं। एक लंबी यात्रा के बाद मार्गरेट मीड और पेर सूर्य मानुष नाम के आदिम टापू पर पहुंचे। यह द्वीप न्यू गिनी के उत्तर में एडमिरल्टी समूह का हिस्सा था। मार्गरेट अपने घर से 6000 मील दूर थी। यह न्यूयॉर्क की तरफ बिल्कुल भी नहीं है। क्यों, पेर सूर्य ने कहा, यह जगह समोआ की तरह भी नहीं है। हमेशा की तरफ पेर सूर्य की बात सही थी। मानुष जनजाति के लोग एक फूस की झोपड़ी में रहते थे जो हरे पानी के ऊपर खड़े बांस के ढांचे पर टिकी होती थी। वहां के लोग ऊंचे थे और उनकी त्वचा भूरी थी। पुरुष लंगोटी पहनते और अपनी बालों को चोटी में बांधते थे। महिलाएं घास का स्कर्ट पहनती थी और अपना सिर मुड़वाती थी। और बच्चे, यहाँ के बच्चे भी समूह के बच्चों से बहुत अलग थे। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वे कैसे अलग थे? यहाँ पर बच्चे कोई काम नहीं करते थे। यहाँ बच्चे सुबह से रात तक खेलने के अलावा और कुछ नहीं करते थे। वे थकने तक पानी में डोलते खेलते रहते थे, फिर वो कुछ देर आराम करते थे और फिर दोबारा खेलते थे। वहां बड़े बच्चों को भी कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाती थी। अगर वो कोई काम करना नहीं करना चाहते थे तो फिर वो उसे बिल्कुल नहीं करते थे। कुछ समझ नहीं आता, पेर सूर्य ने कहा। बड़े होने पर वे किस तरह के वयस्क बनेंगे, यही पता लगाने के लिए हम यहाँ आए हैं, मार्गरेट ने कहा। फिर उसने मानुष जनजाति के वयस्कों का अध्ययन किया। उसने क्या पाया? उसने ऐसे युवक देखे जो दुखी और क्रोधित थे। उन युवकों को शादी के लिए मनपसंद लड़कियां चुनने की अनुमति नहीं दी जाती थी। शादी के लिए लड़की उनके माता पिता ही पसंद करते थे और उस शादी के लिए लड़की के माता पिता को बहुत पैसा देना पड़ता था। शादी के बाद लड़का भारी कर्ज में डूब जाता था क्योंकि उसे अपनी दुल्हन पर खर्च किए पैसे अपने पिता को चुकाने पड़ते थे। ऐसी स्थिति में ज्यादातर लड़के खुद को फंसा और नाराज महसूस करते थे। और चूंकि लड़कों लड़कियों को एक दूसरे की देखभाल करना नहीं सिखाया गया था, इसलिए ऐसे जोड़े अक्सर बहुत दुखी रहते थे। अरे वाह, पेर सूर्य ने कहा, मानुष में बड़ा होना समूह में बड़े होने से बहुत अलग है। यह अलग हो सकता है लेकिन यह बहुत अच्छा नहीं है। बिल्कुल ठीक, मार्गरेट ने सोच समझ कर कहा। क्या तुम सोच सकते हो कि हमारे युवा दोस्त नामू वालों अगर यहाँ पर बड़े हुए होते तो वे कितने नाखुश होते? वे शायद गुस्सैल होते जैसे यहाँ पर बहुत से लोग हैं, पेर सूर्य ने कहा। अब युवा मानव वैज्ञानिक मार्गरेट के पास उसके पुराने प्रश्न का उत्तर था। हम वयस्कों के रूप में जो कुछ भी करते हैं वो इस बात का परिणाम है कि हम कहाँ और कैसे बड़े हुए, मार्गरेट ने कहा। और क्योंकि मार्गरेट इस बात को समझती थी, उसने मानुष के लोगों के व्यवहार और रीति रिवाजों की कभी भी आलोचना नहीं की। मार्गरेट मीड को पता था कि अगर लोग अलग हों तो आप उन्हें उसका दोषी नहीं ठहरा सकते। यदि लोगों के अलग अलग अनुभव हैं तो वे निश्चित रूप से अलग अलग तरीके से बड़े होंगे। यदि आप लोगों को समझना चाहते हैं तो पहले आपको उनकी जीवन शैली को समझना होगा, जो अक्सर आपके खुद के जीने के तरीके से बहुत भिन्न होगी। हालांकि मानुष के लोग नाराज, गुस्सेल और दुखी थे, लेकिन वे जानते थे कि मार्गरेट एक बहुत ही खास इंसान थी। मार्गरेट ने सभी लोगों की बातों पर ध्यान दिया और उसने जनजाति के हर सदस्य का सम्मान किया। वो उन्हें समझती थी और उन्हें उनकी ही स्थिति में स्वीकार करती थी। शायद इसलिए वे लोग उसे प्यार करते थे। जब मार्गरेट ने मानुष को छोड़ा तो लोगों ने बहुत उदास होकर अपने ड्रम नगाड़े जोर से बजाए। एक बुद्धिमान और समझदार महिला उन्हें अब छोड़ रही थी, इसका उन्हें दुख था। एक मित्र को श्रद्धांजलि देने का उनका यह तरीका था। जल्दी वापस आना मिस मार्गरेट, वे चिल्लाए, दोबारा वापस आकर हमसे फिर मिलना। मानुष की यात्रा के बाद मार्गरेट मीड ने दक्षिण समुद्र में अपनी यात्राएं जारी रखी। वह 8 अलग अलग आदिम जनजातियों के साथ जाकर रही और उन्होंने उनके तौर तरीकों का अध्ययन किया। उनमें से कुछ नाम हमें जरूर अजीब लगेंगे, सामोआ मानुष और बालिनीज, साथ में अर्पेस, बुडुंगू मोर, तचंबुली और आइटमूल जनजातियां भी थी। इन लोगों के बीच रहने के साथ साथ मीड ने प्रत्येक जनजाति की भाषा बोलना भी सीखी। वह ध्यान से देखती और गौर से यह हर बात सुनती थी, फिर वह उन्हें समझने की कोशिश करती थी। ये सभी लोग मेरे शिक्षक रहे हैं, उसने पैर छूने से कहा, हर एक ने मेरी समझ में कुछ न कुछ जोड़ा है। जब वो बड़ी हुई तो मार्गरेट को लगा कि अन्य लोगों को समझने से उसे खुद को समझने में मदद मिली थी। मैं जो कुछ भी हूँ वैसी इसलिए हूँ क्योंकि मैं उस तरह से बड़ी हुई, उन्होंने कहा। यह सच है, पैर छूने ने कहा। जब आप छोटे होते हैं तब आप अपने माता पिता से सीखने और अन्य लोगों को समझने के बारे में बातें सुनते हैं। अक्सर आप दोनों माता पिता को पढ़ते लिखते हुए भी देखते हैं। मार्गरेट ने हामी में सिर हिलाया। यह प्राकृतिक है कि बड़े होकर मैं भी कुछ वैसा ही करना चाहूं। और मार्गरेट बड़ी खुशी से अपने काम में लगी रही। उसने खुद 24 पुस्तकें लिखी और अन्य लोगों के साथ मिलकर 18 और पुस्तकें लिखी। मार्गरेट लगभग 25 वर्षों से काम, शोध कार्य और पढ़ाई लिखाई कर रही थी जब उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प समाचार सुना। वो खबर क्या थी, आपको क्या लगता है? उसने सुना कि जो लोग मानुष द्वीप पर रहते थे वे लोग जो भी बड़े गुस्से में थे अब वे खुश थे। क्या खूब, मार्गरेट ने कहा, मुझे इसे खुद जाकर देखना चाहिए। बेशक, मार्गरेट हमेशा अपने विचारों को अपने साथ लेकर चलती, इसलिए पैर सूर्य भी उसके साथ मानुष लौटा। वहां उतरने और चारों ओर देखने के बाद पैर सूर्य ने कहा, वे खुश लग रहे हैं। जब मानुष के लोगों ने अपनी पुरानी मित्र मार्गरेट को देखा और उसे गले लगाने के लिए दौड़े, जो बच्चे मार्गरेट को जानते थे वे अब बड़े हो गए थे। उन्होंने मार्गरेट के साथ खूब बातें की और हंसे। लेकिन तुम बहुत अलग लग रहे हो, मार्गरेट ने कहा, जब मैं यहाँ पहली बार आई थी और आपके बीच क्या हुआ? इस क्षेत्र में एक युद्ध हुआ, एक आदमी ने कहा, और अमेरिकी सैनिक यहाँ आकर उतरे। हमारे द्वीप में कैसे रहना है यह हमने उन्हें सिखाया। बदले में उन्होंने हमें अमेरिका के बारे में बहुत कुछ बताया। हमने देखा कि हम जो कुछ चीजें कर रहे थे वे हमें दुखी कर रही थी। फिर हमने फैसला किया कि हम अपने बच्चों के साथ अलग तरीके से व्यवहार करेंगे। हमने अमेरिकियों से बहुत कुछ सीखा, मानुष की एक महिला ने कहा, और हमने आपसे भी बहुत कुछ सीखा है, मार्गरेट ने उन्हें बताया। वास्तव में दुनिया भर के लोगों ने आपसे सीखा है। जब मैं बहुत साल पहले यहाँ आई तो मुझे उम्मीद थी कि मैं आपको समझने की कोशिश करूंगी और दूसरों को भी आपको समझने में मदद करूंगी। मुझे विश्वास था कि इस समझ में हम सभी खुद अपने आप को बेहतर तरीके से जान पाएंगे। आज मेरी उम्मीदें सच बन गई। आज बहुत से लोग मानुष द्वीप के बारे में जानते हैं और इस ज्ञान ने उन्हें यह देखने में मदद की है कि वे जैसे हैं वैसे वे क्यों हैं। जब मार्गरेट का फिर से मानुष छोड़ने का समय आया तो लोगों ने उसे गले लगाया और उन्होंने बड़े दुख के साथ अपनी प्रिय मिस मार्केट को अलविदा कहा। मार्गरेट मीड ने दुनिया भर में अपनी यात्राएं जारी रखी, लेकिन वो कभी भी दक्षिण समुद्र के लोगों द्वारा सिखाए सबक को कभी नहीं भूली। वो और अधिक जानने और समझने के लिए हमेशा तैयार रहती थी और उन्होंने जो कुछ भी सीखा उसे उन्होंने लोगों के बड़े समूहों को अपने भाषणों और किताबों के जरिए समझाया। उन्होंने कई मुद्दों पर बातें की, महिला अधिकारों, बच्चों के पालन पोषण, प्रदूषण और ऊर्जा संकट पर। जब मार्गरेट मीड 70 वर्ष से अधिक की थी तब भी लोग उन्हें सुनने के लिए आते थे और हर कोई उनकी अपार ऊर्जा देखकर दंग रह जाता था। वह हर जगह नजर आती थी। उन्हें न्यूयॉर्क की सड़कों पर छड़ी झुलाते हुए किसी मीटिंग में जाते हुए देखा जा सकता था। रेडियो पर उनके साक्षात्कार आते थे और टेलीविजन पर उनके कार्यक्रम दिखाए जाते थे। उन्होंने तमाम पत्रिकाओं के लिए लेख लिखे। लगभग हर कोई उनके साथ समय बिताना चाहता था। लोग सामयिक मसलों और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर मार्गरेट की राय जानना चाहते थे। शायद आप किसी आदिम द्वीप पर वहां के लोगों के तौर तरीके सीखने के लिए नहीं जाना चाहेंगे। आप शायद अन्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से चीजों को कैसे देखें इस बात को घर बैठे ही सीखना चाहेंगे। शायद जब आप किसी अन्य की बात को समझते हैं और वो आपकी, तो फिर दोनों लोग खुशी महसूस करते हैं। बिल्कुल यही काम हमारी समझदार मित्र मार्गरेट मीड ने कहा। मार्गरेट मीड का जन्म 16 दिसंबर 1901 को फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया में हुआ था। उनके पिता एडवर्ड शेरवुड मीड अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे और उनकी माँ एमिली फॉग मीड एक सामाजिक वैज्ञानिक थी। उनके पिता की माँ मार्था रामसे मीड एक अग्रणी बाल मनोवैज्ञानिक थी। वो मार्गरेट के परिवार के साथ ही रहती थी। इसलिए मार्गरेट का बचपना एक ऐसे माहौल में बीता जिसने उन्हें बौद्धिक रूप से सतर्क और जागरूक बनाया। मार्गरेट ने एक वर्ष के लिए इंडियाना के डेपाउ विश्वविद्यालय में पढ़ाई की। फिर वो बार्नार्ड कॉलेज में पढ़ने न्यूयॉर्क चली गई। बाद में उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान यानी एंथ्रोपोलॉजी में पीएचडी अर्जित की। मार्गरेट मीड ने मानव विज्ञान में अनुसंधान के लिए एक नए दृष्टिकोण का बीड़ा उठाया। वो था फील्ड यानी क्षेत्र में जाकर लोगों के बारे में अधिक समझने की कोशिश। इसके लिए उन्होंने दुनिया के आदिम समाजों का अध्ययन किया। उनका पहला आयोजित अभियान सामोआ समूह के यूओ के द्वीप में था, जहां उन्होंने 1926 में संयुक्त राज्य अमेरिका लौटने पर आदिम परिस्थितियों में किशोर लड़कियों के विकास का अध्ययन किया था। मीड ने अमेरिकन म्यूजिक ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में मानव विज्ञान का सहायक क्यूरेटर नियुक्त किया। मीड को अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में मानव विज्ञान का सहायक क्यूरेटर नियुक्त किया गया था। न्यूयॉर्क में अमेरिकन म्यूजियम के साथ उनका जुड़ाव जीवन भर जारी रहा। मीड की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक कमिंग ऑफ एज इन समोआ 1928 में पूरी हुई और प्रकाशित हुई। इससे पहले कि एडमिरल्टी द्वीप समूह के मानुष टापू का अध्ययन करने के लिए 1928 में पूरी और प्रकाशित हुई। इससे पहले कि वह एडमिरल्टी द्वीप समूह के मानुष टापू का अध्ययन करने के लिए रवाना हुई, समोआ और एडमिरल्टी के अपने फील्ड ट्रिप के बाद उन्होंने प्रशांत महासागर के अन्य लोगों यानी अरापेस, मुंडुक, गुमोक, तचमुली का भी अध्ययन किया। वह इन लोगों के बीच रहती और उनकी भाषा बोलना सीखती थी। मीड ने 24 पुस्तकें खुद अकेले लिखी और 18 पुस्तकों को अन्य सह लेखकों के साथ लिखा। उन्होंने वैज्ञानिक निबंधों के साथ साथ लोकप्रिय पत्रिकाओं में सैकड़ों लेख लिखे और व्याख्यान दिए। 1974 में जब वह 72 वर्ष की थी, तब मार्गरेट मीड को पुरुष प्रधान ढांचे में एक महिला को अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ द एडवांसमेंट ऑफ साइंस का प्रमुख बनाया गया। यह कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों में से एक था। वह शायद दुनिया के सबसे प्रसिद्ध मानव विज्ञानी थी, लेकिन वह अपनी प्रसिद्धि से अप्रभावित रही। वो अपने शोध और अपने दोस्तों के प्रति हमेशा वफादार रहे। उन्होंने लेखन और अपने व्याख्यान देने का सिलसिला जारी रखा। उन्होंने लगभग हर दिन संग्रहालय में अपने कार्यालय में काम किया। मार्गरेट मीड एक अद्भुत उदाहरण थी अक्लमंदी और ऊर्जा की। जीवन में स्पष्ट उद्देश्य होने पर किसी भी उम्र के लोग कुछ भी कर सकते हैं। उनका उद्देश्य लोगों को समाज को अधिक गहराई से समझना था। इस ज्ञान का उपयोग उन्होंने दूसरों की मदद के लिए किया। एक बार उन्होंने कहा, मानव जाति के बारे में ज्ञान अगर श्रद्धा से मांगा जाए तो वह जीवनदायी हो सकता है। समाप्त।